Jó, passzálni. Kutya szállítál rúgnak? Nincs el. Fogyott? Elfogyott, holnap lesz. Hány óra körül? Így Thank you. Som povedal, ovoc nie je neurečný internet. Po 100 videách vrátim. Samo 100 gigabá. Persze, de totál tettes volt, úgyhogy mindenféleki pártot kérni gyújtson, ahol már ez már nem kapni. Ezt meg tudjuk esetleg, ha úgy jönt, akkor a napokban is megcsinálni. Ezt ki kell tisztázni ezt az összeget, és akkor mindjárt másnap már megérjük csinálni. Köszönöm szépen. Szóval ez semmit sem adnak. Tessék. Ez csak a SIM kártya, jól gondolom. Ez az össze. Igen, igen. Na, hogy akkor nem korlátlan, a maximális sebessége van ennek akkor. Hát ez maximális sebessége még, tehát hogy... 100 gigabájt a jobban. Igen, igen. Aztán mekkora a sebessége? 2 vagy 3 vagy hogy? Mekkora? A 8? Hát a maximális sebessége, tehát ahol tartózhoz. Igen, de a 100 gigabájt eljár, aztán meg lelassul. Mennyi lassul neki? Megabit per szekund, hogyha átjön a 100 gigabit. Jó gondolom, ez de van korlátozva a hardware számra is, hogy egyet lehet csak, ne? Vagy többet lehet egy időben. Ahogy, hogy berakom egy routerba, és akkor megy tovább, vagy pedig úgy, hogy egy számítógép megy egy időben, mert másik nem megy akkor. Szóval akkor itt van itt a... Kérik a szemigazolvának a számát? De akkor van itt is adóbehivatalás, hogy mi a szar. Adóhivatalban mi a fene. Igen, tehát át kell nézni az adataidat, és át kell nézni. Kérdés, hogy itt át. Nem hiszem. Čao se, prijatno. Doviđenja. Doviđenja. Ćao. No da. Pa mi smo tu, ti si u žun radnju. Ali ćeš mi izlagati ove banane. Da, da. Samo kovo da. Da si te opjelati na kaotu, da?